сучасне трактування української національної ідеї повинне відповідати вимогам часу і бути пристосованим до конкретних суспільних процесів. Ось як звучить українська національна ідея в 10 принципах відродження національної освіти професора Анатолія Погрібного, який він проголосив у своєму виступі в жовтні 1991 року на форумі української інтелігенції. Перше. Повернути освіту на терені України в національне річище. Концепцію національної освіти в усі заклади республіки. Друге. Плекати національно свідому, гідну своєї належності до великого українського народу, інтелектуально і морально повноцінну молодь самостійної української держави. Третє. Створення і термінове видання, наповнених національним змістом принципово нових навчальних підручників та програм з усіх предметів. Четверте. Створити таке видавництво, яке могло б повністю підпорядкувати свою діяльність потребам українського відродження. П'яте. Припинити функціонування в Україні підручників так званого загальносоюзного призначення. Шосте. Скасувати двомовні російсько-українські школи, перетворити їх у мононаціональні. Сьоме. Запровадити вже з 1992 року вступний і випускний іспит з української мови у всіх вузах та технікумах. Восьме. Рішуче оновити кадри учителів та викладачів. Дев'яте. Викладання однієї зі слов'янських мов має починатися в українських школах з 4-5 класу. Десяте. Вивчення державної української мови у навчальних закладах для національних меншин починати з часу вступу учня до цих закладів. Українська газета, число 1, 5 січня 1995 року. Усі ці принципи успішно і безконфліктно застосовуються у всіх країнах світу, тільки не в Україні. Тепер уже маємо 1999 рік, а до втілення цих принципів ще ой як далеко. Це не анахронізм, а животрепетна потреба українства, якщо воно хоче вижити. Сучасний президент України Кучма каже, національна ідея не спрацювала. І не говорить, що в цьому парадоксі і його значна провина. Що зробили сказані слова? Зміцнили чи зруйнували українську національну ідею? Ці слова повністю не зруйнували українську національну ідею, але мусили б повністю зруйнувати подальшу політичну кар'єру самого президента. За такі слова він мав би настільки втратити моральний авторитет, що подальше перебування на посаді стає неможливим, а попереду залишається тільки осуд за заподіяний Україні моральний збиток. Як ми заповзятливо критикували і критикуємо гетьмана України Павла Скоропадського. Але це він установив, щоб у громадських місцях використовувалася українська мова. Це був царський генерал, вихований на принципах великодержавного російського шовінізму, фактично росіянин. А українець, демократ, нинішній президент Кучма, спираючись на чинну конституцію, ніяк не може вплинути на те, щоб хоч засідання Верховної Ради, не кажучи вже про громадські заходи, проводилися виключно українською, тобто державною мовою. У стінах найвищого законодавчого органу України – повинна працювати державна мова.